لهم عملية جراحية. رمانا ومن تجرى لهم عمليات جراحية yani kendilerine üzerlerinden ameliyat dediğimiz şeyin yapıldığı hastaların da üzerine tembih gerekir. Yani demek istediği şu, bazı hastalar için ve bazı ameliyat olan insanlar. Ameliye cerrahiye yani kesilip biçilip ameliyat olan insanlar için normalde biz sadece ameliyat kelimesini kullanıyoruz değil mi, ameliyat. Ama normalde ameliyat dediğimizden kasıt ne? Ameller. Mesela pansumana da ameliyat denir. Tamam da ucriye, mesela ucriyet aleyhi ameliyat dediğimizde işte yarasını pansuman etmek için de kullanılabilir Arapçada. Bizim kastettiğimiz ameliyatı kastediyorsak, hani işte neşterle adamı kesecekler vesaire, ameliye cerrahiye dememiz lazım. Yani cerraha biliyorsunuz yaralama zaten. Bizim kastettiğimiz ameliyat yani ameliye cerrahiye, bizim normal günlük hayatta kastettiğimiz ameliyat. Yani üzerine bu tip ameliyatların gerçekleştiği ve bazı hastalar için şu tembihi burada yapmak vacip oluyor. فَتْرُكُونَ اَسْسَلَةَ Namazı terk ediyorlar. بِحُجَّةِ delil ile اَنَّهُمْ onlar لَا يَفْتِرُونَ عَلَى اَدَاءِ السَّلَاتِ بِسِفَةٍ كَامِلَةٍ Namazı tam bir sıfat üzerine eda etmeye güç yetiremiyorlar. اَوْ لَا يَفْتِرُونَ عَلَى الْهُدُوءِ Namazı tam kamil bir sıfatla eda etmeye güç yetiremedikleri hüccetiyle namazı terk ediyorlar. Ya da la yakdiruna alel vudu yani abdesti tam kamil sıfatıyla veya alamadıklarını delil getirerek namazı terk ediyorlar. Li enne malabisuhum necesetun ve elbiselerin necis olduğunu derler. Namazı terk ediyorlar. Ev gayri zalika min el-a'zari bunun dışındaki özürleri delil alarak namazı terk ediyorlar. وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ Bu büyük bir hatadır. لَأَنَّ الْمُسْلِمَ مَعْفَكُ مُسْلِمًا لَا يَجُودُ لَهُ تَرْكُ السَّلَاتِ Ona namazı terk etmesi caiz değildir. اِذَا عَجَزَ عَنِ الْبَعْدِ شُرُوتِهَا Bazı şartlarda, şartların bazısında aciz olduğu zaman اَوْ اَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا Bazı vaciplerde, rukunlarda ve şartlarda aciz olduğu zaman namazı terk etmesi onun için caiz değildir. Bel bilakis yusallihe onu kılar. Alâ hasebi hâlihi kendi hâlinin hasebi üzerine kılar. Kâle Allahu Teâlâ fettakullâh mestetâdûn Allah'tan gücünüzün nispetince korkun. Ve ba'dunlar da bazı hastalar yakûdu diyor. İzâ şufîtu şifa bulduğum zaman kadîtu selavâti namazı kadı ettiğim zaman elleti taraktuha اِذَا شُف۪يتُ Ben şifa bulduğum zaman قَدَيْتُ cevap değil mi? قَدَيْتُ الصَّلَوَاتِ اللَّتِي تَرَكْتُهَا Ben namazları, terk ettiğim namazları kaza edeceğim. وَهَذَا bu جَهْرٌ مِنْهُمْ Onların cahilliğidir. اَوْ تَسَهَرُ Hatta onların gevşekliğidir. تَسَّلَاتُ Namaz tusallu kılınır. Tusalla kılınır. Fi vaktiha kendi vaktinde hasab el imkan imkan dahilinde kendi vaktine kılınır. Ve la yecuzu te'khiruha an vaktiha onu kendi vaktinden ertelemek caiz değildir. Feyenbeği gerektirir el feyenbeği gereklidir. Feyenbeği gereklidir el intibahu lihada buna önem vermek gereklidir. Ve tenbihu alehi onun üzerine de önem vermek gereklidir. Dikkat çekmek, tenbih etmek de gereklidir. وَيَجِبُ وَاجِبُ oluyor اَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْتَشْفَيَاتِ مُسْتَشْفَيَاتِ Müsteşfiyat ne demek? Hastaneler. Niye müsteşfa denmiş hastaneye? Şifa. Nasıl? Şifa bulunduğu. Ha, şefa, isteşfa, şifanın talep edildiği yer manasına. İsteşfanın neyidir? Müsteşfa, isteşfanın ismi mef'ulüdür. Öyle değil mi? Kendisinde şifa talep edilen yer. Yani hani insanların şifa aradığı, tedavi olduğu yer manasına. Dini bilinçlendirme olması gerekir. Tefakkudun kontrol edilir. Li ehvalin merda hastanın halleri kontrol edilir. Min nahiyeti ve tefakkudun ve kontrol ve teftiş olmalıdır. Değil mi? Ne burada bu atıf. Yani yecibu en yekuna fil müsteşfiyati tev'iyyetun diniyetun ve yecibu en yekuna fil müsteşfiyati tefakkudun. Tefakkud olması gereklidir. Li ahvalil marda, hastaların hallerini, min nahiyeti salati ve gayriha minel vacibati şer'iyye. Yani namaz ve diğer şer'i vecibelerin kontrol edilmesi gerekir. Yani namazını kılmış mı, orucunu tutmuş mu, ne yapıyor, yanlış bir bilgisi var mı? Bunları kontrol etmek gerekir. Elleti, o vacipler ki hum bi hacetin ila beyaniha, hastalar, yani hum hastaları kastediyor, onun açıklanmasına ihtiyaç halindedirler. Şimdi burada aslında biraz konumuzun dışına çıkmış olduk bu paragrafla. Burada şeyh neyi anlattı? Şeyh burada bazı insanların bilgisizliklerinden veyahut da gevşekliklerinden dolayı, ahkamı bilmediklerinden ötürü bazen namazı terk ettiklerini anlattı ki bunun örneği de çok var. Yani mesela özellikle idrar yollarıyla alakalı veyahut da küçük büyük abdestle alakalı ameliyat geçirenler, hasta olanlar çoğu zaman namazı terk ediyorlar. Sebep cahilliklerinden veyahut da dediği gibi gevşekliklerinden dolayı. İşte bunu önleyebilmek için diyor şeyh, yani onlara şunu anlatmak gerekir. Hastanelerde dini bilinçlendirme komisyonu gibi bir şey olması lazım. Hani hastaları gezip, bakın namaz, فَتَّقُوا mestata'tumdur. Yani gücünün yettiği kadar Allah'tan korkacaksın. Nasıl kılabiliyorsan o şekil kılacaksın. Yok üstüm necis, yok abdest alamıyorum, yok Allah'ın istediği gibi namaz kılamıyorum. Bunlar şey değildir. Bunlar bahane değildir. Kaza yoktur. Namazları olduğu gibi kılmanız lazım. Tabi şimdi bu güzel bir tavsiye ama bunun normal hastanelerde şu anda olması mümkün olmayan bir şey. Öyle değil mi? Ama buradan bize bir şey çıkabilir. Bir ders çıkabilir. Her insan kendi sorumluluk alanında. Bu bir hoca olabilir, bir ilim talebesi olabilir, öyle değil mi? Bir imam olabilir. Mesela her insan kendi sorumluluk altında olan insanların bazı bu tip konularda cahil olabileceğini, tafsilatını bilmeyebileceğini düşünerekten bir kardeşi hastalandığında evine gidip ona bilgi verebilir. Mesela nasıl namaz kılacağına dair, neler yapabileceğine dair, öyle değil mi? Belki bize buradan bu nokta çıkar. Ama bu dediği komisyon, işte teftiş vesaire bunlar ancak ne zaman olur? Bir İslam devleti olur. O İslam devletinin hastanelerinde veya Müslümanların özel bir hastanesi olur. Yani kendi kontrollerinde olan bir hastaneleri olur. O özel hastanede kişilerin kontrolüyle ilgili yapılabilir. Örneğin diyelim siz baktınız bir Müslüman bir hastane açmış gördünüz. Ona böyle bir nasihatte bulunabilirsiniz. Yani mutlaka orada gelecek olan Müslümanlara dini vecibelerini anlatacak, hastalık fıkhını anlatacak, ilimden anlayan bir kişi veya haftada bir günde olsa birinin olması iyidir diye. Ya da dediğim gibi kendi arkadaşlarımız, kendi çevremiz, ailemiz, sorumlusu olduğumuz insanlar, ailemiz gibi mesela. Bunlara yapılabilir. Evet. وَمَنْ سَبَقَ بَيَانُهُ onun beyanı geçti. وَاَوْ فِي حَقِّ مَنْ اِبْتَدَأَ وَمَنْ سَبَقَ بَيَانُهُ yani açıklaması geçen huve o, geçen açıklama فِي حَقِّ مَنْ اِبْتَدَأَ الصَّلَاةَ مَعْذُورًا namaza özürlü olarak başlayan insanlar hakkındadır. وَاِسْتَمَرَّ بِهِ onunla devam eden el-udru onun özrü devam eden اِلَى فَرَاغِ مِنْهَ namazı bitince kadar özrü devam eden kişiler için. وَاِسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ yani özür devam eder اِلَى الْفَرَاغِ مِنْهَ namazı bitirince hem başında vardır hem de bitirinceye kadar devam eder. وَاَمَّا مَنْ اِبْتَدَأَ مَنْ اِبْتَدَأَهَ namaza başlayan kişi وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ namaza kıyama güç yetirerek başlayan kişi ثُمَّ sonra تَرَأَ عَلَيْهِ onun üzerine yani onun başına geliyor الْعَجْزُ عَنْهُ kıyam aziyeti onun başına geliyor اَوْ اِبْتَدَأَهَ namaza başlıyor وَهُوَ لَا يَسْتَتِيعُ الْقِيَامِ namaza kıyama güç yetiremeyerek başlıyor ثُمَّ sonra قَدْرَ عَلَيْهِ فِي اَثْنَائِهَ namaz esnasında ona güç yetiriyor. اَوْ اِبْتَدَأَهَ قَاِلًا veyahut da namaza oturarak başlıyor. ثُمَّ عَجَزَ عَنْ قُعُودِ فِي اَثْنَائِهَا namaz esnasında oturma aziyeti meydana geliyor. اَوْ اِبْتَدَأَهَ عَلَى جَنْبٍ veya namaza yanı üzerine başlıyor. ثُمَّ قَدِرَ عَلَى الْقُعُودِ sonra oturmaya güç yetiriyor. فَاِنَّ مُحَقَّقْ ki فِي تِلْكَ الْاَحْوَالِ bu hallerde muhakkak o يَنْتَقِلَهُ يَنْتَقِلُ ila haletil münasebeti lehu şer'an. Şer'i olarak o kendisini münasip hale nakleder, çevirir. Ve yentakilu ila kıyami men kadere aleyhi, kendisi kıyama güç getiren kişi kıyam haline nakleder. Ve yentakilu ila julusi ila julusi, oturmaya nakleder. Men acaze anil kıyami fi etnâ-i salati, namaz esnasında kıyamdan aciz olan kişi kendisini oturmaya nakleder. Evet. Da bu şekilde devam eder. Şimdi biz burada dedi ki وَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ هُوَ فِي حَقِّ مَنْ اِبْتَدَى الصَّلَاةَ مَعْذُورًا. Yani biraz öncekilerde okuduklarımız ve anlattıklarımızın hepsi kendisinde özür namaza başlamadan önce mevcut olan ve namazı bitirinceye kadar da özür kendisinde devam eden insanlar için geçerlidir. Bunu anlattık dedi. Şimdi ise bu okuduğumuz paragrafta bize neyi anlattı? Özrün tarih olduğu durumlar. Yani mesela diyelim ki adam namaza sahih bir şekilde başlamıştır. Ama namazın esnasında veya namazın içerisindeyken bir hastalık kendisine vakı oldu, oturması gerekti. Yani ayakta durmaktan aciz oldu. Veya acizken başladı, diyelim ayakta oturdu, oturarak namaz kılıyor. Bir anda kendini iyi hissetti, ne yapması lazım bu adamın? Ya da oturarak başladı, dayanamadı, ne yapması lazım bu adamın? Yani namazı bozması mı lazım, yanı üzerine yatması mı lazım, sırtı üzerine yatması mı lazım? Genel bir kaide koydu. Hem olumlu hem olumsuz yönde. Dedi ki فَاِنَّهُ فِي تِلْكَ الْاَحْوَالِ يَنْتَقِلُ اِلَى الْحَالَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ شَرْعًا. Bu durumda kendisine en münasip olan hal neyse ona intikal eder. Yani otururken acizliğin arttıysa yatarsın. Namazı bozmazsın. Öyle mi? Otururken acizliğin de ortadan kalktıysa ne yaparsın? Ayağa kalkarsın. O şekilde namaza devam etmen ne değildir? Caiz değildir. Niye? Çünkü bu ruhsatlar hepsi ne için verilmiştir? Zaruretten dolayı verilmiştir. Öyle değil mi? Ve zaruret ancak kendi ölçüsü nispetince takdir edilir. فَالدَّرُورَةْ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا. Yani senin zaruretin bitmiştir. Namazın sonunda bile olsan, senin zaruretin bittiğinde o namazı nasıl eda edeceksin? Ona münasip hale döneceksin. O da nedir? Ayağa kalkmaktır. Öyle mi? Çünkü o özür senden uzaklaştı. Veya sen namazdaysan içinde olduğun özür iyice arttı. O zaman sana en münasip olan bir sonraki hale intikal edeceksin. Yani ya geriye ya ileriye doğru sana en münasip olan hal neyse ona ne yapacaksın? Ona intikal edeceksin. Anlaşıldı? Bir de burada konuya geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela metin okurken biraz şuna dikkat edelim. Yani kelime manası verirken öncelikle bazı yerlerde durmanız size çok vakit kaybettiriyor ve çok gereksiz bir mana verme çıkıyor ortaya. İşte mesela örnek veriyorum, kelime kelime وَهَذَا bu جَهْلٌ cehalettir minhum onlardan ev veya tesahülün falan. Bu olmaz. Öyle mi? Bunu geçtik. Bu kitapların başındaydı yani. Öyle mi? Cümleyi tam okuyun. Deyin ki bu sizin anlamanızı da kolaylaştırır. Yani siz mesela bazen soruyorum ya paragrafı okuduktan sonra ne diyor diyorum. Paragrafa doğru mana veriyor ama ne anlattığını anlamıyor. Aslında anlamamanızın sebebi nedir? Çok fazla parçalara bölmenizdir. Yani çok fazla parçalara bölünce beyin şeyini kaybediyor artık. Kelime kelime kelime kelime toparlayamıyor. Ama cümle cümle olsa mesela وَهَذَا جَهْلٌ مِنْهُمْ اَوْ تَسَاهُلٌ. Bu onların cehaleti veya gevşekliği sebebiyledir desek biz de ne olduğunu anlayacağız. İkincisi cümlenin öğelerine dikkat edin okurken. Yani manadan ziyade. Çünkü mana sizi yanlışa götürebilir ama öğelere dikkat ederseniz manayı doğru verirsiniz. Mesela örneğin وَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ şeyi geçti. Hani burada haber nerede, müpteda nerede ki biz cümleye son noktayı koyduk. Öyle değil mi? Yani bir cümleye son noktayı koyabilmemiz için ne gelmesi lazım? Haber gelmesi lazım isim cümlesine. Bir de وَمَا الَّذِي سَبَقَ بَيَانُهُ beyanı geçti. Yani sıla gelmiş, bir de mevsul var. Gerek bunun bir öncesi olsun. Bir de bunun bir sonrası olsun. Öyle değil mi? Sırayla mevsul tek başına اَلَّذِي جَاءَ o ki geldi. Yani bunun bir öncesinin olması lazım. Öyle mi? Bir de bir sonrasının olayı geldi ne oldu mesela diye. Onun için cümlenin öğelerine dikkat ederseniz okurken tane tane daha sizi doğru şeye götürür. Doğru manaya götürür. Evet. وَاِنْ قَدْرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ oturmaya ve kıyama şayet güç yetirirse وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ secde ve rükû güç yetirmezse فَاِنَّهُ يُوْمِعُ بِرَأَسِ بِالرُّكُوعِ قَائِمًا ayakta rükûyu başıyla ima eder وَيُوْمِعُ بِالسُّجُودِ قَائِدًا oturarak da secdeyi ima eder لِيَحْسِلَ الْفَرْقُ لِيَحْسُلَ لِيَحْسُلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْاِمَيَيْنِ حَسَبِ الْاِمْكَانِ imkan dahilinde iki iman arasında fark meydana gelmesi için. Bu dün aslında anlattığımız bir konuya da işaret etti. Bir kaide söyledik dün. Neydi? Hatırlayan var mı? Secde dedik, secde için yapılan iman, ruku için yapılan iman. Yok. Daha farklı bir şey söyledik. Dedi ki biz bir rükünden acziyet diğer rükünleri de insandan düşürmez. Her rükün için ayrı bir acziyet gereklidir. Öyle değil mi? Her rükün için ayrı bir acziyet gereklidir. Yani mesela فَاِنْ وَاِنْ قَدِرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ayakta durmaya ve oturmaya güç yetirirse وَلَمْ يَقْدِرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ruku ve secdeye güç yetirmezse bak burada tamam şu hal üzere kılsın yok. Hepsini kendisine göre yapacak. Değil mi? Ruku nerede yapılır? Ayakta yapılır. Kıyamda duracak bir defa. Çünkü adam ne yapamıyor? Rukuyla secdeyi yapamıyor. Doğru mu? Ruku nerede yapılır? Ayakta. Ayakta ima edecek. Secde nerede yapılır? Yerde. Oturacak, oturarak ima edecek. Tamam? Yani bizim acziyetimiz, bir rükünden olan acziyetimizin diğer rükünlerle hiçbir alakası yoktur. Ta ki o rüküne de taalluk edinceye kadar. Anlaşıldı değil mi? İnşallah. وَلِلْمَرِيدِ اَنْ يُسَلِّيَ مُسْتَلْقِيَ مَعَ قُدْرَةِ وَلِلْمَرِيدِ اَنْ يُسَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا hasta için sırt üzeri namaz kılması olur. مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ ayakta durmaya güç yetirmesine rağmen yatarak namaz kılması caiz olur. Ne zaman? İza o zaman ki قَالَ لَهُ طَب۪يبٌ مُسْلِمٌ سِقَةٌ Müslüman bir tabip, güvenilir bir tabip ona diyecek ki لَا يُمْكِنُ mümkün olmuyor مُدَاوَاتُكَ senin tedavin illa اِذَا صَلَّيْتَ مُسْتَلْقِيًا ancak sırt üstü yatarsan, namaz kılarsan senin tedavin mümkün oluyor. لِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ çünkü Peygamberimiz صَلَّى جَالِيسًا oturarak namaz kıldı حِينَ جُحِشَ شِقُّهُ yanı yaralandığında, yarıldığında Peygamberimiz namazı oturarak kıldı. Ve Ummu Seleme'te ve Ummu Seleme teraketi sucude secdeyi terk etti. Li ramedin biha kendisinde bulunan göz iltihabı veya göz hastalığından dolayı Ummu Seleme ne yaptı? Namazda o secdeyi terk etti. Şimdi burada neyi anlatıyor? Burada öncesine kadar anlattığımız şeye muhalif bir durum var. Değil mi? Biz dedi ki bir insan bir halden mesela ayaktayken oturmaya, oturmayken yan yatmaya, yan yatmayken sırt üstü yatmaya vesaire nasıl geçebilir ancak? Ademul istita'a söz konusu olursa değil mi? Ayakta durmaya güç yetiremesen oturursun vesaire. Yani bir tertip var öyle değil mi? Lakin burada şeyh başka bir şey getirdi. Dedi ki bunun bir istisnası var. O da nedir? Sen ayakta durmaya güç yetirebiliyorsundur. Ama doktor sana diyor ki senin hastalığın eğer ayakta durursan hastalığın artması söz konusudur veya tedavinin zorluğu söz konusudur dedi mesela. Bu halde sen ayakta durmaya güç yetirsen bile, görüntüde bir meşakkat olmasa bile mesela öyle değil mi? Sen ayakta durmadan ne yapabilirsin? Oturabilirsin. Veyahut da diyelim ki senin gözünde bir şey var, bir hastalık var. Misal Ümmü Seleme'de olduğu gibi gözünde göz iltihabıdır ve benzeri bir hastalık var. Sen normalde secde etmeye güç yetiriyorsun. Yani normalde secde etmeye güç yetiriyorsun. Ama güvenilir Müslüman bir tabip sana diyor ki sen diyor şey yapmayacaksın. Secdeye gidersen senin bu hastalığının tedavisi zorlaşır. Güç yetirsen bile sen bir acı hissetmesen bile öyle mi? Çünkü tedavinin gecikmesi gecikmemesi bunun illa acıyla bir alakası yok. Bu doktorun tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Öyle değil mi? Böyle olsa bile sen ne yapamazsın? Sen secdeye gitmeyebilirsin. Burası anlaşıldı değil mi? Güç yetse bile doktorun sözü önemlidir. Şimdi sebep çünkü dedi Peygamberimiz attan düştü. Ayağının yan tarafı yarıldı. Oturarak namaz kıldı. Değil mi? Ayakta normalde durabilir belki ama bu belki tedavi sürecini geciktireceğinden veya başka bir sebepten oturdu. Veya Ümmü Seleme gözündeki hastalıktan dolayı secde yapmayı terk etti mesela. Şimdi burada şöyle bir önemli bir konu var. Eğer burası anlaşıldıysa. Yani kişi bir rüknü yerine getirmeye güç yetirse bile doktorun sözü önemlidir. Yani doktor bunu yapma dediği önemlidir. Şimdi doktorla alakalı günümüzde tabii çok ciddi bir şey var. Günümüzde çok ciddi bir sıkıntı var. Öyle değil mi? Sıkıntının temeli nedir? Sıkıntının temeli şudur. Bu çok önemli bir konu aslında. Yani Allah-u Alem yanlış hatırlamıyorsam bunu oruç meselesine de anlattık değil mi? Bu fıkıhta birçok konuda geçerli. Yani doktor meselesi. Mesela şu anda örnek veriyorum. Bir İslam devleti olduğunu düşünün. Bütün şeyler tıp tarafından yapılıyor. Öyle değil mi? Veyahut da şöyle düşünün. Siz bir İslam devleti olsanız, diyelim elinizde henüz şey yok. Elinizde henüz daha imkanlar söz konusu değil. Mesela Afganistan'ı düşünün. Kuruldu ama imkanlar yok. Bazı olaylar oldu. İşte parmak izi almak istiyorsunuz. Bazı tetkikler yapmak istiyorsanız DNA testi falan kime yaptıracaksınız bunları mecbur ilk etapta? Kafir olan doktora yaptıracaksınız. Öyle mi? Biz kendi günümüzü düşünelim. Yani bu tip ibadet mi, oruç tutmayacaksın. Mesela kim doktora giderse Ramazan'da hafif bir hastalığı olsa doktorun reçete belli, fix reçete, oruç tutmayacaksın. Hiç. Başka bir önce onu soruyor. Oruç tutuyor musun? Oruç tutmayacaksın o zaman diye. Şimdi bunun için yani yaşadığımız günde ya doktorlar Müslüman değil veyahut da şer'i ilimden uzaklar. Yani Müslüman olsa bile doktor, bu defa problem olan nedir? Bu defa şer'i ilimden uzaklar. Yani eskiden, mesela eski dönemlerde medreselerde tıp da okutuluyordu. Değil mi? Matematik de okutuluyordu, fizik de okutuluyordu, şer'i ilimler de okutuluyordu bir dönem. Yani ilimler birbiriyle iç içeydi veya bir tane çok kaliteli bir doktor aynı zamanda çok iyi bir alim de olabiliyordu. Mesela onların fikri, hani hem ilimden hem de tıptan anlayan insanların fikri alınabiliyordu. Ama günümüzde maalesef ne yok? Günümüzde böyle bir durum yok. Dediğimiz gibi ya Müslüman değil veyahut da nedir? Veyahut da kişi Müslüman olsa bile şer'i ilimlerden nedir? Şer'i ilimlerden uzaktır. Peki bu durumda hastalar ne yapacak? Bu durumda hastaların yapması gereken şey şudur. Normalde doktorlar arasında Müslüman olmasalar bile İslami hassasiyeti olan, bu tip meseleleri önemseyen insanlar varsa, çünkü eski alimler mesela birçok konuda İslam şartını koşma sebepleri nedir? Çünkü demişler kafir, Müslüman olmadığı için dinde emin değildir. Müslümanlara dinini ifsad edebilir. Ama mesela bugün birçok demokrat, sofi işte vesaire olan yani müşrik olan doktorların belki birçoğu nedir? Bunların birçoğu İslam fıkhı onlar için de önemlidir. Yani kendi yaşamlarında mesela İslam fıkhını önemsiyorlar. Ondan dolayı bu halde olan herhangi bir hastanın İslam fıkhı kendi için önemli olan yani kendi inancında adaleti sabit olan bir doktordan bunu ne yapabilir? Bir doktordan bunu öğrenebilir. Ama hiçbir şekilde dinle alakası olmayan bir doktorun tıp hakkında söylemiş olduğu bir söz kesinlikle yani bu oruç tutma, işte namaz kılma vesaire kesinlikle ne değildir? Geçerli değildir. Çünkü dediğim gibi yani doktorların böyle bir şeyi yok. Doktorların böyle bir derdi kesinlikle söz konusu değil. Çok rahat şey yapabiliyorlar. Mesela ben her zaman söylüyorum. Ben 3 kere doktora gittim. Böyle ciddi manada tetkik. Bir tanesi bana dedi ki 10 saatten fazla yatacaksın. Bir tanesi bana dedi ki 4 saatten fazla okumayacaksın. Bir tanesi bana dedi ki konuşmayacaksın. Öyle mi? Sanki şeyle çalışıyorlar. Birileriyle çalışıyorlar adamlar özel. Sebebi de şu, yani sebebini söyleyeyim çünkü o beni anlayamaz. Yani ben ona derdimi anlattığımda ben ona ne anlattığımı anlayamayacağı için onun için orada sadece şey önemli, tedavi önemli. Belki Müslüman bir doktor olsa veya hassasiyeti olan bir doktor olsa farklı alternatifler şey yapabilir, farklı alternatifler arayabilir mesela. Çok hatırlıyorum, çok hafif bir boğaz ağrısından dolayı, yani o zaman daha bu kadar ilerlememişti, bana oruç tutma dedi doktor mesela. Yani su iç, sürekli ılık su içerek boğazını yumuşak tut. Oysa öyle bir durum yoktu henüz mesela. Çünkü adamın öyle bir hassasiyeti şey değil. Yani karşımızdakinin öyle bir hassasiyeti söz konusu değil. Onun için yani Müslümanın bu tip durumlarda en azından kendi inancında adaleti sabit olan, kendi inancına göre ve kendi inandığı fıkha bağlı olan bir güvenilir doktorun sözüne başvurması gerekir. Tamam? İnşallah. وَمَقَامُ السَّلَاتِ فِي الْإِسْلَامِ عَزِيمٌ İslam'da namazın konumu azim büyüktür. فَيُطْلَبُ مِنَ الْمُسْلِمِ Müslümandan talep ediliyor. بَلْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ اَنْ يُقِيمَهَا فِي حَالَةِ السِّحَّةِ وَحَالِ الْمَرِيدِ Hasta halinde, sıra sıhhat halinde onu ikame etmeye önem göstermesi kesin bir şekilde onun üzerine gereklidir. Tahatteme ne demek? Hatim demek bir şeyin kesinleşmesi değil mi? Vel yetahattamu aleyhi, bilakis onun üzerine kesin bir şekilde gerekli oluyor. En yuqimaha fi halis sıhhati ve halil maradi, hem sıhhat hem de hastalık halinde onu ikame etmesi. Fela teskutu anil meridi, hastadan düşmez. Lakinnehu yusallihe ala hasebi halihi, kendi halinin hasebi üzerine namazı kılar. Fecibu ala muslimi, Müslüman üzerine vacip olur. En yuhafaza aleyhe, en yuhafize, muhafaza etmesi aleyhe, onu muhafaza etmesi Müslüman üzerine vacip olur. Kema emarallahu teala, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi. Vaffakallahu cemi'a لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. Allah herkesi sevdiği ve razı olduğuna muvaffak kılsın. Bunu da zaten dünkü dersimizde anlattık değil mi? Yani namaz Müslümandan düşer mi düşmez mi dedik. Fukaha kendi arasında iki tane görüşe ayrılmışlar dedik. En ihtiyatlı olanı namazın kişiden düşmesinden ziyade kişinin namazı ne yapmasıdır? Hasebi halihi üzere, yani nasıl imkan buluyorsa, hali neye münasipse onun üzerine kılmasıdır. Evet. Devam edelim mi, yeter mi? Yeter. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Soru sorun. Buyur. Soru değil de mesela durumla ilgili. Mesela hastaneye mesela. Tamam. Şimdi maddi durumu olmayan insanlar mesela devlet hastanesine gidiyorlar. Tamam. Devlet hastanesine gittikleri zaman çok kolaylıkla mesela şey yapabiliyorlar. Evet. Bu durumları şey yapabiliyorlar. Bu durumda bir Müslüman mesela ne yapması lazım? Bu durumda bir Müslümanın en azından, yani diyelim ki böyle bir imkanı olmayan bir Müslüman. Yani bir yerde, sorusu anlaşıldı değil mi abin? Yani bir yerde diyelim ki iyi, kendi dininde Müslüman olmasa bile veya Müslüman olsa bile işte özel doktordur, fiyatı ağırdır. Müslüman olan insanın da durumu yoktur, gidemiyor. Devlet hastanesine gidiyor. Devlet hastanesine gittiğin zaman da zaten ya adam bazen gıcıklığından, yani dine olan düşmanlığından senin dini vecibelerini terk etmen için elinden gelen her şeyi yapıyor. Veyahut da dediği gibi hemen oruç tutma, namaz kılma diyor. Bu tip bir durumda en azından mesela doktora, mesela diyelim sana dedi ki işte sen gittin kulağın için, sana dedi ki namaz kılmayacaksın. Tamam. Sen ona diyeceksin ki namaz kılsam ne olur? Yani namaz kıldığımda bunun bana şeyi ne olur? Bunun bana zararı ne olur diye. En azından o zararı belki şer'i konumdan anlayan birine söyleyebilirsin. Yani onun sana olacak olan zararını söylersin. Danışırsın, ona göre hareket edersin. Hiç imkanın olmasa. Zaten la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani kişinin gücü de yetmese yapabilecek bir şey yok. Kalbi neye mutmain oluyorsa mecbur onunla amel edecek. Eğer böyle bir şey olmazsa, böyle bir durumu olmazsa. Çünkü ben şeyden biliyorum. Yani mesela bir zaman devletin işte genel siyasetiydi. Ne kadar böyle işte Atatürkçü, böyle necis insan varsa doğu tarafına gönderiyorlardı. Şeylere, hastanelere. Kim hastaneye gitse dediğim gibi. Yani hiç alakası yok ha. Adam baş ağrısından gidiyor hastaneye. Sen namaz kılıyorsun değil mi diyor. Zaten doğu halkının hepsi namaz kılıyor. Yani birçoğu namaz kılıyor. Hele belli bir yaşın üstünde zaten namaz kılmamak insanların gözünde çok ağır. Yani emekliliğe kadar gene yolu var ama emeklilik yaşına geldikten sonra doğuda namaz kılmamanın bir yolu yok. Yani mecbur namaz kılacaksın, hacca gideceksin vesaire. Belli zaten insanların durumu. Soruyor. Tabii namaz kılıyorum elhamdülillah diyor adam. Namaz kılmayacaksın diyor mesela. Al şimdi gariban halktan bir adam, yani ne yapacak bu adam? Onun için yani böyle şeyler var. Bu tip durumlarda eğer kişi öğrenemezse, sonucunu bilemezse artık kendi anladığı neyse, hani biz zaten mükellefliğimiz anladığımız oranındadır. Öyle değil mi? Anladığı kadarı neyse mecbur onunla muamele edecek. Ama sorma imkanı varsa, anlayan birine söyleme imkanı varsa, kendi gibi hastalık geçirmiş birine danışma imkanı varsa elbette ki araştırması lazım. Çünkü bunlar basit şeyler değil. Hani namazdır, oruçtur vesaire, bunlar basit olan şeyler değil. Veya mesela ne yaparsın? Sünnetleri bırakırsın, sadece farzları kılarsın. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki yani eğer öyle bir şüphe oluşursa içinde, hani fazla şeyim olmasın diye. Veya neresi senin için zarar? İşte secde kısmı mı sana zarar dedi mesela. Sen bütün namazı kılarsın, eğilmezsin mesela şeye, secdeye eğilmezsin vesaire. Bu şekilde elinden gelen neyse imkan dahilinde onu yaparsın ancak. Bana şey demişler zaten, gittiğinde sakallarını kesmeyi gerektiğini söylediler. He, doğrudur. Daha sonra doktora biraz konuştum, dedi konuşuruz. Şey, ameliyat günü geldi gittiğinde. Baktım biri orada diyor, biri orada diyor, böyle sakalını keseceksin olmaz falan. Uzman yanına gittik, biraz konuştuk, tamam dedi yani. Şu onlar bıyıklarınızı kesin yeter dedi. O şekilde şey kapattık yani. Demek ki üzerine düşmek lazım. Yani çünkü insanların böyle bir, mesela bu nedir? Bu önceki dersten, yani daha doğrusu önceki paragraftan çıkaracağımız bir sonuç. Bunu mesela bütün Müslümanlara anlatabilirsin. Diyelim ki sen bir ilim talebesisin. Birçok yerde insanlara bir şey anlatıyorsun, din anlatıyorsun, öyle değil mi? Mesela bunu yaşadın, gördün ve bu bir sorun. Hani hastane insanın hayatından kopuk bir şey değil. Herkesin ayda bir defa, 2-3 ayda bir defa uğradığı bir yer. Müslümanlara bunu anlatabilirsin. Yani bunlar bir şey söylüyorlar. Dini hassasiyetleri olmadığından. Dolayısıyla siz üzerine gidebilirsiniz. Mesela şey yapabilirsiniz. Bir de hani hal artık eskisi gibi de değil. Yani eskiden diyelim Türkiye'de memur devletti. Yani en ufak bakıyordun, 5 para etmez bir memur. Ne işi ne kendi şey gibi, cumhurbaşkanı gibi muamele yapıyordu insanlara. Şimdi öyle değil. Artık her kurumun belli hakları var. Tüketicinin hakkı var, hastanın hakkı var vesaire. Bu tip şeylere dikkat ediliyor artık. Bunları da kullanaraktan, yani neler kullanılabilir mesela diye. Bu tip şeyler yapılabilir yani. İnşallah. İnşallah. Başka sorusu olan var mı konumuzla alakalı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.